10. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. A început programul Prima Casă 2019, anunță fondul de garantare. Pentru locuințele noi sau cele consolidate, dar numai vechi de 5 ani, creditul maxim garantat este de 66.500 de euro. Nu avem panouri de siguranță la metrou, așa că oricând sunt posibile accidente, avocatul poporului intervine în această problemă. Adeseori, la metrou, dimineața și seara, călătorii depășesc din cauza aglomerației linia de siguranță. Procurorii amenințați că nu-și primesc salariile dacă protestează față de ordonanța 7, se întâmplă în Dolj. Între timp, judecătorii și procurorii din Cluj protestează din nou în stradă în fața curții de apel din oraș. 1 martie aduce mărțișorul, dar și urări inedite de la ministrul agriculturii Petre Daia. Primăvara ne conturează pe fiecare în desenul acesta extraordinar al speranței privind înverzirea câmpului și nu numai. Imediat subiectele pe larg, mai întâi prognoza meteo. Vreme și mai caldă astăzi. Prima zi de primăvară aduce temperaturi maxime între 6 și 15 grade. În Oltenia și Muntenia, acestea pot ajunge chiar la 17 grade. Cerul va fi variabil în sud și temporar noros în rest. Ploi sunt posibile în vest, centru și nord. La munte, în continuare, sunt așteptate ninsori. Vremea va fi caldă în București, cu maxima de 16 grade. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Vești bune pentru cei care vor să-și cumpere o locuință. A început programul Prima Casă 2019, anunță fondul de garantare. Condițiile din acest an nu se schimbă, chiar dacă recent ministrul finanțelor spunea că programul ar putea deveni unul strict social. Oricum, pentru garanții sunt alocate aproape 2 miliarde de lei, explică Ana Stanciu. Anul acesta sunt 15 bănci înscrise în programul Prima Casă. Este vorba de BRD, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank. De asemenea, acordă credite pentru Prima Casă și Banca Transilvania, UniCredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Credit Agricole, Leumi Bank și Intensa San Paolo Bank. Prin creditul Prima Casă, statul garantează în proporție de 40% sau 50% creditul bancar. Cumpărătorul este obligat să dea un avans de cel puțin 5% și de asemenea să nu vândă noua locuință cel puțin 5 ani. Pentru locuințele noi sau cele consolidate, dar numai vechi de 5 ani, creditul maxim garantat este de 66.500 de euro. Același plafon este valabil și pentru cei care vor să-și construiască o casă de la zero. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici anunța la începutul anului că programul va deveni unul social și condițiile vor fi altele. Zilele trecute însă s-a răzgândit. Adică nu se schimbă nimic, nu este prima casă socială, este prima casă. Anul trecut, fondul de garantare a acordat aproape peste 260.000 de garanții și promisiuni de garantare pentru achiziționarea sau construcția de locuințe. În cât timp poți să faci rost de o ștampilă, de un cod special și să devii medic în România? 20 de minute, de atât e nevoie ca să prescrii rețete acceptate fără probleme de farmacii. Demonstrația a fost făcută de o echipă de jurnaliști și a determinat Direcția Sanitară București să facă un control privind modul în care se obțin parafele pentru doctori. Mihai Bucureșteanu. O ștampilă. Pentru ce tatăl? Medic. Am găsit și codul, tot. Ce ați auzit mai devreme este discuția dintre un reporter Digi24 și vânzătoarea unui centru de ștampile. Experimentul filmat cu camera ascunsă arată că doar în 20 de minute poți obține o parafă de medic cu numai 70 de lei, fără să prezinți vreun act care să dovedească dacă ești sau nu medic. Ce-a urmat, reporterul a cumpărat un top de rețete, a completat una, a ștampilat-o și a mers la farmacie. Să vă calculez pentru 7 zile cât va da, nu? Da, doamnă, vă rog. Aici nimeni nu și-a dat seama că ștampila medicului era falsă. Reacția ministrului Sănătății Sorina Pintea. Deci mi se pare de noapte minții pe cuvânt. Deci după tot ce s-a întâmplat, după toate problemele, pentru că media l-a prezentat intens, să faci așa ceva, deci mi se pare... Totuși, autoritățile spun că eliberarea ștampilelor false nu este un fenomen. Lipsa panourilor de siguranță de la metrou provoacă reacția avocatului poporului. Victor Cerurbea s-a autosesizat și va analiza situația din subteran. Avocatul poporului va ține cont de petiția semnată de 15.000 de persoane care au cerut Metrorex să monteze panouri menite să împiedice oamenii să cadă pe șine. Anca Grădinaru. Avocatul poporului susține într-un comunicat că s-a sesizat din oficiu privind situația de la Metrorex, prezentată în presă, legată atât de viitoarea instalare a panourilor de siguranță în stații, cât și de posibile defecțiuni la materialul rulant, reclamate de nenumărate ori de sindicaliști. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a articolului 22 din Constituție, privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Anul trecut, o femeie a murit după ce a fost împinsă de o altă în fața trenului. Ulterior, o altă persoană a fost împinsă, însă a reușit să se mențină pe peron. Adeseori, la metrou, în intervalele în care circulația este extrem de intensă, dimineața și seara, călătorii depășesc din cauza aglomerației linia de siguranță. Astfel, distanța până la garniturile care sosesc și pleacă din stație este de cel mult câteva zeci de centimetri. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Procurorii de la Tribunalul Dolj au decis că nu vor protesta alături de colegii din țară față de Ordonanța 7, cea privind justiția. Surse judiciare spun că ar fi fost amenințați că nu își vor primi salariile dacă vor întrerupe activitatea. Prin procurorul doljan Marin Rogoveanu ar fi amenințat procurorii cu sesizări la inspecția judiciară, spun sursele pentru site-ul de știri G4. Sonia Teodoriu. Doi procurori din Dolj au solicitat în adunarea generală a procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj suspendarea activității în semn de protest față de Ordonanța 7 și în semn de solidaritate cu magistrații din țară. Potrivit unor surse judiciare, procurorul șef Marin Rogoveanu i-a amenințat explicit că el, în calitate de ordonator de credit, nu plătește salariile procurorilor care suspendă activitatea. A spus de asemenea că nu le va plăti salariile nici procurorilor de pe lângă Judecătoria Craiova, care au decis deja să se alăture protestelor. Contactat de G4 Media prin procurorul Marin Rogoveanu a declarat că nu a făcut presiune asupra subordonaților săi, ci doar le-a adus la cunoștință prevederile legale. Numele lui Rogoveanu apare pe lista celor 1700 de magistrați care în octombrie 2017 au semnat un memoriu adresat premierului de atunci Mihai Tudose, în care solicitau retragerea proiectului de modificare a legilor justiției. Oricum, au loc noi proteste față de Ordonanța 7. Tribunalul Cluj anunță că suspendă activitatea zilnic timp de o oră, începând cu 4 martie. Magistrații vor purta banderole albe. Între timp, judecătorii de la Tribunalul Cluj și de la Judecătoria Cluj-Napoca, alături de procurorii de pe lângă cele două instanțe, au ieșit din nou în fața aparatului administrativ pentru a-și manifesta nemulțumirea față de ordonanță. Și schimbăm subiectul. România și alte state din vestul Europei a fost vizat anul trecut de mai multe valuri de spionaj cibernetic. Serviciul Român de Informații publică situația pentru anul 2018. Acțiunile de spionaj erau coordonate din estul Europei, menționează SRI. Alexandra Dinu. Serviciul Român de Informații susține că au fost operațiuni complexe care presupun multe resurse și infrastructură logistică foarte mare. În spatele valului de atacuri cibernetice, în 2018 ar fi stat peste 2000 de servere. Una dintre cele mai complexe operațiuni de spionaj a fost descoperită de SRI folosind inteligența artificială. Specialiștii au parcurs apoi etape cu descompunere și au găsit sursa, dar s-au oferit să o numească. Au lăsat să se înțeleagă că atacurile provin din Rusia. Specialiștii SRI au spus că serviciul a fost primul care a descoperit o acțiune de spionaj cibernetic la nivelul mai multor state occidentale. În acest an, până la acest moment, au fost descoperite și blocate multiple atacuri de amploare mult mai mică. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cursa pentru mărțișoare. Bărbații care nu au făcut cumpărături din timp au avut de alergat azi dimineață în căutarea de simboluri ale primăverii pe care să le dăruiască doamnelor. Ce modele au ales, ne spune Sonia Teodoriu. Primăvara a venit și odată cu ea goana după mărțișoare. Cei care au așteptat până în ultima clipă să cumpere tradiționalele cadouri s-au îmbulzit de dimineață. De aglomerație te poți plânge, dar ai de unde alege. De la an la an, comercianții își diversifică oferta, încercând să fie pe gustul tuturor. Brățărele cu ață elastică, lucrate de mine personal astea. Coșarul, potcoava și trifoi aveam pe undeva. Uite, și așa, astea-s brățărele. Mățeles foarte căutate anul ăsta. Pisicuțele, buburuzele. De ce cumpără lumea mărțișoare? Pentru că e dat din asta. Nu numai domnii cumpără astăzi mărțișoare. Pentru prietenul meu să le ducă la muncă, pentru colegele lui. Așa-i cutuma, nu știu, așa-i frumos. Sezonul cadourilor de primăvară abia s-a deschis. Domnii nu uită că într-o săptămână serbează altceva. Ziua femeii mai e de gândire până atunci. Și dacă are, merite. În stilul caracteristic, ministrul agriculturii Petre Daia a avut un mesaj pentru doamne și domnișoare la început de primăvară. Declarațiile au fost făcute ieri într-o vizită la Iași. Să păstrați în sufletul dumneavoastră acest moment excepțional al zilei de sfârșit de lună și început de luna martie, când primăvara ne conturează pe fiecare în desenul acesta extraordinar al speranței privind înverzirea câmpului și nu numai. Ministrul Agriculturii Petre Daia. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Universitatea Craiova este ultima semifinalistă a Cupei României la fotbal. Oltenii au învins-o aseară pe CXR Dalamier Cureaciuc, scor 3-0. Pe un teren noroios, deținătoarea trofeului a deschis scorul în minutul 27 prin bulgarul Dimitrov. Bărbuț și Colici au majorat diferența în ultimele 10 minute. Amintim, în runda precedentă, CXR Da, formație de Liga a 3-a, a eliminat-o la lovituri de departajare pe Dinamo. Alături de Universitatea Craiova în semifinalele Cupei mai sunt Viitorul, Astra și CFR Cluj. CSM București continuă să se întărească în vederea următorului sezon. După ce a obținut transferul norvegiencei Nora Mork, clubul din capitală anunță noi mutări spectaculoase. Jucătoarea spaniolă Carmen Martin și suedeza Linnea Torstensson vor reveni la vară la CSM după experiența de la formația franceză Nice, iar Andreea Clicovaț, componentă de bază a naționalei din Muntenegru, a semnat și ea cu campioana României. Amintim, CSM București le-a mai transferat în vederea următorului sezon pe Crina Pintea, Denisa Dedu, Gabriela Perianu și Andreea Kipăr. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Cristina Neagu. Amintim, cea mai bună jucătoare a lumii a cerut o mărire de salariu și a fost refuzată, însă conducerea grupării precizează că negocierile se poartă în continuare. Echipa de handbal masculin Dinamo București a ratat calificarea în optimile Ligii Campionilor. Albroșii au fost învinși în sala din Ștefan cel Mare de Sporting Lisabona 27-26, după ce au pierdut și în Portugalia cu 31-32. Într-o atmosferă incendiară, dinamoviștii au făcut o primă repriză foarte bună și au avut 4 goluri avans la pauză. În repriza secundă s-au prăbușit, însă au ratat mult, inclusiv de la 7 metri. Lusitanii au egalat și în cele din urmă au și câștigat. Golgheterul lui Dinamo în Liga Campionilor, Amin Banur, a înscris doar de 2 ore seară, cei mai buni marcatori ai gazdelor fiind Gavriloaia și Saz cu câte 6 goluri. Să mai spunem că Valentin Ghionea a marcat de 3 ori pentru Sporting Lisabona. La meci au asistat Mircea Lucescu, Mircea Rednic, Elisabeta Lipă sau Florin Răducioiu. Punct final în jurnalul de prânz Europa FM. Începe Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Bună ziua, Vlad! Punct și virgulă în emisia Europa FM. Urmează într-adevăr o emisiune despre vot și vină. Astăzi începem în câteva clipe. Împrospătează-ți garderoba cu noua colecție Bompri. Intră pe bompri.ro și descoperă ce va fi trendy în acest sezon. Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Bompri, it's me! Între 1 și 4 martie suntem pasionați de promoții. Săptămâna aceasta ai măsline negre colosale la doar 0,89 lei 100 de grame și căpșune la doar 3,99 lei caserola de 250 de grame. Kaufland, și săptămâna e bună! Cu Orange ești împreună cu cei dragi online și offline. Vă bucurați de reduceri de până la 400 de euro la smartphone-urile preferate dacă le cumpărați în pereche împreună cu câte un abonament Orange Mi. Oferta completă în magazinele Orange până la 19 martie 2019. Avocatul Diavolului cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Acum la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi dezbatem pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră vina, responsabilitatea, complicitatea chiar a poporului cu liderii săi atunci când aceștia au tendințe autoritariste, nedemocratice sau doar populiste. O vorbă larg răspândită și acceptată, să recunoaștem, spune că poporul nu este niciodată de vină, esența democrației fiind, bineînțeles, voința populară. Pe de altă parte, e simplu să dai vina pe votanții unui partid, să spui că unii sau alții s-au lăsat cumpărați. Realitatea, inclusiv barometrul Europa FM de ieri, arătând că cel mai important decident politic, cel puțin în România, este absentul. Da, într-adevăr, absentul, absentul de la vot, cel care, și nu doar, absentul din viața publică, din viața cetății, cel care nu se implică poate pentru că nu înțelege, sau poate pentru că nu îi place politica, sau poate pentru că e comod, are griji mai mari decât democrația, binele general al societății sau alte chestiuni de-astea abstracte. Cui îi place politica? Nu-i place nimănui politica, hai să fim sinceri. Ne pute politica. Și vorbim tot timpul numai despre asta. Da, dar întrebarea pe care vă adresăm dumneavoastră astăzi, doamnelor și domnilor, este: poate fi acuzat poporul absent de complicitate sau de responsabilitate pentru politica?